decir. Bonito está. Ручки й ножки, болить голова, дома мані діти, жінка молода, дома мані діти, жінка молода. Чумаченьки, веріння моє, воли на пово, єте на піте мої, воли на пово. Не п'ють, дай ревуть, нема тумаченька, самі вони йдуть, нема тумаченька, самі до свого двору, вдома на